قصه آن دباغ که در بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور شد. آن یکی افتاد بیهوش و خمید، چون که در بازار عطاران رسید. بوی عطرش زد ز عطاران راد، تا بگردیدش سر و بر جا فتاد. همچو مردار افتاد و بی خبر، نیم روزن در میان ره گذر. جمع آمد خلق بر وی آن زمان، جملگان لا حولگو درمان کنان. آن یکی کف بر دل او می براند، و از گلاب آن دیگری بر وی فشاند. او نمی دانست کم در مرتعه از گلاب آمد ورا آن واقعه. آن یکی دستش همی مالید و سر، وان دگر کهگل همی آورد تر. آن بخور عود و شکر زد به هم، وان دگر از پوششش می کرد کم. وان دگر نبضش که تا چون می جهد، وان دگر بوی از دهانش می ستد. تا که می خورده است یا بنگ و حشیش، خرق در ماندند اندر بیهوشیش. پس خبر بردند خیشان را شتاب، که فلان افتاده است آنجا خراب. کس نمی داند که چون مسروع گشت، یا چه شد کورا فتاد از بام تشت. یک برادر داشت آن دباغ زفت، گربز و دانا بیامد زود تفت. اندکی سرگین سگ در آستین، خرق را بشکافت و آمد با هنین. گفت من رنجش همی دادم ز چیست، چون سبب دانی دوا کردن جریست. چون سبب معلوم نبود مشکل است، داروی رنج و در آن صد محمل است. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. گفت با خود هستشن در مغز و رگ، توی بر تو بوی آن سرگین سگ. تا میان اندر حدث او تا به شب، غرق دباغیست او روزی طلب. پس چنین گفته است جالینوس مه، آنچه عادت داشت بیمارانش ده. کس خلاف عادت است آن رنج او، پس دوای رنجش از معتاد جو. چون جعل گشته است از سرگین کشی، از گلاب آید جعل را بیهوشی. هم از آن سرگین سگ داروی اوست، که بدان او را همی معتاد و خوست. الخبیثات الخبیثین را بخوان، رو و پشت این سخن را باز دان. ناصحان او را به انبر یا گلاب، می دوا سازند بهر فتح باب. مر خبیثان را نسازد طیبات، در خور و لایق نباشد ای ثقات. چون ز عطر وحی کج گشتند و گم، بود فغانشان که تطیرنا بکن. رنج و بیماریست ما را این مقال، نیست نیکو وعزتان ما را به فال. گر بیاغازید نصحی آشکار، ما کنیم آن دم شما را سنگ سار. ما به لغو و لهو فربه گشته ایم، در نصیحت خیش را نسرشته ایم. هست قوت ما دروغ و لاف و لاغ، شورش معده است ما را زین بلاغ. رنج را صد تو و افزون می کنید، عقل را دارو به افیون می کنید.